Mokili moko tambola ango moko tambola Mwasi akimi baboti akotinda kwa makwela e Moto nino e Libala o libala e asika elengi mingi Zala kama ele mubitala nasima Ngai papa na pesi yoto linzambi ase Mufema akini balanda basuka wapi e Malanda yo mwana moko ya mwasi na nipota Na papa na ziba trouble ya kanga mawa Mwakili moko tambola, ongo moko tambola Sala la vi malembe na repete malembe Moto nino ye Mwakili moko tambwana, oma moko bongwana Generasyo ya sikamato ele kimoto La vie malembe na repete malembe Moto nino ye Mokili moko bongwana Oma moko bongwana Generasyo ya sika mato ele kimoto Mokili moko tambola Oma moko tambola Lana la vie malembe na repete lisusu Kabanga, pote papa si mama, opesi na tube, yoko mwana moko, nako zuwa ya wapie. Yolini vya mamu, mamu ya konzonze, ebangi ya keba, keba mwana nanga, okini moko tabwana Motema pasi mama, opesi natume Yako mwana moko, nako zuwa ya wapie Yolingi vya mangu, mangu ya konzoze Ebongi ya keba, keba mwana nanga Mokini moko tabola Come on, come on.